markaan gabayga soo qaato onqolo u faalleeyo qasadkaygu meeshuu yahaa qac uga siiyaaye qabyo ugama tago oo murtida uwan qadariyaaye balankaa qanciyo guur mar buu qiima leeyahaye marna waa qasaariyo dhibiyo qomamiyo cile qafladoodan gelin maxamed u qaada taladayda oo gooraan wax laga qaban karayn ha ila soo qaadin rabbi naguma qabannaa qurdani qoora loo tolaye owlaad qayran bay dhashaan naagta qaawaniye qosolkeeda waxaa laga maqlaa qoyska dariskaaye adoo qarash garooba mid kale qalaf yidhaahaye markaasay qarcan kuu tihiyo qomamiyo cile qabiltuba ha oran naag sunnaha qaada laga waayey maadaa quraafiya maxaa qoorta kuu geliyey owlaad qayran bay dhashaan naagta qaawaniye owlaad qayran bay dhashaan naagta qaawaniye owlaad qayran bay dhashaan naagta qaawaniye intay qamarji kuu dhali lahayd qaada taladayda waxaa suuqa qoodaynayood qalanja moodaysid mid kastoo qurxoonayd rabbigay waa qayirayaaye qabandhaca xunbaa saaranood kaga qancaysaaye warqaadiga balmaadeegtid iyo qoyska xukunkiisa laga quusay dumarkii markay diraca qaateene rag maxaa qabsaday maxamedow waa qarsaanayaane midkuu qalanta oo quruxle waa qalanjadaadiye qalbigaagu waa tuu wax badan qaaliyayn jiraye wax ku qaatay moogiyo baryahan waan ku qoonsadaye qaruura ha ka badan sheekadan qariyay deeqowe maqadarisay waagaad hurdada qadankaari weyday waqtigay iyadu qabata ood soo qadimanaysay qoraxda iyo saacadihiiyo qaab u socon waayey qarqaryadiiyo dhaxantiiyo harkii qadada ku diday maqadarisay waagaad hurdada qadankaari weyday hameenkaad waxila qabalahayd waan qarxanayaaye qalbigaaga waa taan ka rogay qaxankii saaraaye sidaan kuula qaybsaday dhibkiisa u qadarin maysid adaa qubaya taladayda oon qiima gelinayn ee weligoodba qoon ila tashaday kuma qaasarane haddii aad ayada qoonsatana qaar kalaa badane gabdhaha qamiisyada laho qariya jiirkooda iyagoo duruus qaatay oo qoloba meel aaday qunyar socodka aad abtaliyo quruxda sow maarag mid la quri kara laguma oga qalanja mooyaane jalaabii markay qaadato qarisa jirkeeda qashqashaad la'aan bay wadada qunisu buusaane qofna uma dhawaaqo shacbigu waa qadariyaane qayliyasa waxaan lama tusiyo qaacya nuug yadaye nin ilaahu qoray baa calfada qaar ka salafka ahay inaan nimanku kula qaybsan karin sow qadaarin mayseed mar haddaad qur-aankiiyo sunnaha qaadirku aad deecdid qasadnaad u leedahay nikaax waa laguu qabane afkana uma kala qaadayaan adiga qayrkaaye waxaad adigu soo qaybta iyo qarashka mooyaane inaan yaraad laga qaadahayn sow qadaarin mayseed qaraabiyo martiba ducada waa kaaga qubayaane qolka looma soo dhaafi karo qaybta gudahaaye qalbigooda waa laga masaxay adiga qayrkaaye inaad gogosha dhab u qaabishay hiba u qaateene quratulcayni weeyo quratulcayni mooye war kale waa qajilayaane quratulcayni mooye war kale waa qajilayaane qadartoo dhammaatiyo rabbiyo qaate mooyaane qabriga idinkala geynaya sow qadarin maysid qabriga idinkala geynaya sow qadarin maysid haddiise tan ugu qurux daran adiga qaadir kugu beego kumanyaal xubnaha qaawiyey qiima dheer tahaye qasadkaad lahayd baa rabbigay kuu qadimayaaye owlaad waxaa ugu qurxoon qaar ku shaabahaye qalbigaad ka negidahay markay midab ka qaataane qasqas ma laha oo waa muxsinad qaar ka soo go'aya ilqabow sata raxalehe sow qadaarin mayseed mar haddii nikaax kuu qabtoo qaadir kula doono jirka nimanka laga qarinayay kuu qayaxayaane qosol dibadda laga soo maqliyo qaylo dheer malehe dhoolaha markay qaawiso gacanta kuu qaado saxan saxaadee qiimaha badnayd sow qadaarin mayseed qumulaylka goortaad hurdada qararacsiinaysid qabanqaabadiibay hayaan qaaliga ahayde waa kuu qandiiro biyuhu kama qaboobaane mar ninkaye qabtaan kama samre sow qadaarin mayseed qalbigooda iimaanka galay qaalinimadiisa ma qiyaasi karo oo kollay qaar ka soo tegaya qanaacada waxaa kaaga daran qarash yaraantooda ilaahay wuxuu kuu qoraad qaada leedahaye xalaan qaday ka baqi maysid iyo qaadi loo tagaye waxba gabaygu yuu ila qarxina waan qabirayaaye waroy dahabka qeeriini waa qiima saa'idahe gabdhaha qamiisyada laho qariya jiirkoodu war waa qaafilaad run haddaad igu qancaysiine oo waa qaasiraad iyo atraab qaybta dunidaahe nin walbow mid ama laba ka qabo yaan lagaa qadine gow